Philip Zimbardo, amerikai pszichológus, szociológus észrevett egy hasonlóságot a dél-olaszok és a magyarok viselkedése, attitűdje között. A tanult tehetetlenséget. A szicíliai származású szakember saját hazájára és a magyar társadalomra is érvényesnek tekinti, hogy megszokták ezek a népek, mondja, hogy bármit tesznek is a történelmük során. Ha az igazságért harcolnak, pórul járnak. Így aztán megtanulják a tehetetlenséget a cselekvéssel szemben, a fejethajtást a vezetőiknek. A tanult tehetetlen kifejezést elsőként Martin Seligman használta annak leírására, amikor egy személy a sorozatos negatív tapasztalatok következtében úgy gondolja, nem éri meg újból megkísérelni, megváltoztatni a tényezőket, mert elhiszi, hogy képtelen befolyásolni azokat. Lényegében negatív prekoncepció és reményvesztettség jellemzi az egyént. Csepeli György így ír a jelenségről. A közép- és kelet-európai társadalom fejlődés elmaradottsága, a kapitalista és a feudális struktúrák egymás mellett élése eleve kedvezett a tanult tehetetlenség kialakulásának, mely a társadalom különböző rétegeinek körében eltérően nyilvánult meg. Csepeli szerint a tehetetlenség kialakulásának tényezői a következők: infantilizmus, deficites jogtudat, paternalizmus és a tekintélyelvű politikai kultúra. Na, ez szép lesz. Infantilizmus, deficites jogtudat, paternalizmus és tekintélynyelvű politikai kult. Tekintélynyelvű? Elvű, de ez rögtön, tudod, is. Benyalás. Azt hiszem, hogy így viselkedünk csoportként, és szerintem az előző adásban, vagy egy hétfői adásban beszéltünk róla, hogy kvázi vállalati kultúraként, vagy törzsi kultúraként tovább él egy bizonyos viselkedés, ha egyszer megtanítottak arra, hogy áramütést kapsz, ha hozzányúlsz valamihez, vagy pórul járt van az a vicc, amiben a repülőn valaki azt mondja, hogy ő csak egy tollat kért, és mégis mi lett vele, keressetek rá, mert nem rádióképes. Akkor már nincs kedved felszólalni először a másnak az érdekeiben, ugye itt veszted el a szolidaritást, és egy idő után már nincs kedved felszólalni, vagy nem mersz felszólalni, vagy nincs reményed felszólalni, már a saját érdekedben sem. Itt veszted el az önérdekképviseleti erődet. De itt ráadásul szerintem nálunk a rendszer az felkínálja számodra a vele való együttműködésnek az egyébként rendkívül ilyen szempontból szegényes kiegyezést, útját. Nem? Igen, egy de azt mondja, hogy szegénységet. Lehet, hogy téged itt méltánytalanság ér, de ha erről pofázol, akkor kapsz egy fülest. Ha meg velem együtt tapsolsz és örülsz, akkor meg békén hagylak. Tehát igazából ennyi nagy ajánlat nincs, csak az, hogy így nem fog fájni, vagy annyira. Mm-hmm. Nem annyira fáj. Mert ez nem egy következmények nélküli ország, hogyha kinyitod a pofádat, kirúgnak a munkahelyedről. Így igen. Nem következmények nélküli. Nem, ez igen, a fontos, hogy a következmény kamera az állampolgár felé igen. legyen állítva. Ez a tanult tehetetlenség szerintem az egyik legnagyobb hátizsákunk, vagy keresztünk, amit cipelünk ennek az országnak, mert tényleg ezt a történelem, ezt az országot végigrugdosta mindenen, amin lehet, és nincs pozitív tapasztalat, de történelmi távlatban nincs pozitív tapasztalat, mert még a rendszerváltásra is úgy tekintünk, mintha elhibázott dologra, és az EU-s csatlakozásra is. Tehát egy ilyen közmegegyezés tárgya az, hogy az EU-s csatlakozás az egy kudarc, a rendszerváltás az egy kudarc, és akkor ezen túl meg aztán már tényleg tényszerűen csak kudarcos történelmi eseményeink vannak. Ha megyünk vissza az időbe, 56, második világháború, Trianon, első világháború, 1848, 1703, minden. A török, a mongol, tehát nekünk, vagy a tatár, nekünk csak ez van. Ez igazából mi az, amire azt mondja a magyar ember, hogy na igen, ezt megcsináltuk. Mi? Semmi. És ebből kifolyólag van ez a köz ilyen, nem tudom, működés, hogy hagyjuk, oké, legyen úgy, ahogy lennie kell, ilyen fatalisták vagyunk, és ezzel azért visszaélnek, na. Én egy picit rossz indulatú leszek most, vagy annak érzem magam. Nem fakad-e a tehetetlenség, ha tanult, ha nem, ha önvédelmi, ha nem, ha esetleg valamilyen összeférhetetlenséget próbálsz magadban csillapítani azzal, hogy azt mondod, hogy én nem tudok ezért tenni, ez rajtam kívülálló erő, ez egy externália. Hogy nem fakad-e ez onnan, hogy azt mondom, hogy nem tehetek magamért, hogy ragaszkodsz ahhoz az állásponthoz, hogy nem tehetsz a dologról, hanem ezt veled megtehetsz. Tehát az áldozatként való viselkedés minden helyzetben, ahonnan amúgy menekülhetnél, ahol egyébként tehetnél valami mást, ahol vállalhatnál többet, de mindig nagyon kényelmes azt mondani, annak ellenére, hogy fájdalmasan nehéz súllyal van a válladon a téged tehetetlenné tevő tőkesúly, vagy nem tudom, minek nevezzem, de ettől függetlenül nem vagy mozgásképtelen. De ha azt mondod, hogy mozgásképtelen vagy, ha nem teszel magadért semmit, ha nem érzed magadénak a segíts magadon, Isten is megsegít-et, akkor a tehetetlenséget a legkönnyebb felvállalni, és ilyen akkor, és pláne, ha ilyen, hogy mondjam, népköltészetszerű lelki húrokat megpendülő, velünk élő jelenség ez, akkor szinte már kötelezőnek is érzem, hogy nyomorult legyek, különben nem vagyok elég magyar. Márpedig közben egyébként megtehetsz érte, és rohadt nehéz, nekem mindig ez a mozgó lépcsőn való szembefelfutás hasonlat jut eszembe, nem tudom, próbáltátok-e, elég egy plázában, nem kell Moszkva téren. Ugye jó, az a legkeményebb pályája. Ott az álló mozgó lépcsőn úgy érsz fel, hogy a végére a lábaid azok így igen, utána megtanulsz tisztelni. De most a mozgó lépcsőn szembe fölmenni az olyan, hogyha egy pillanatra megpihensz, akkor olyan, mintha előről kezdted volna az egészet. Megvan ez? Próbáltad ezt, hogy annyira reménytelen, vagy akár a Forma 1 is lehetne, tudod, egy rossz kanyar, és már nem te nyered azt a versenyt. Ilyen az életben egyről a kettőre jutni. Ilyen társadalmi osztályból esetleg meg kitörni képesnek lenni. És hogy ez az hogy tehetsz ellene, az, vagy az, hogy tehetsz azért valamit, hogy ne a tehetetlenség legyen a te népköltészeted, az ezzel jár, hogy viszont azt azért annyira küzdesz, hogy a családodnak vagy a környezetednek valami többet előteremts, mint amiből te kiindultál, hogy azon a mozgó lépcsőn remegő lábakig futsz fel, hogy azon a Forma 1-es pályán egyet sem hibázol, mert számít. Igen, de közben meg 1 millió ember alkoholista ebben az országban, tehát az a küzdés is olyan, hogy sokan már csak gurulnak le azon a mozgó lépcsőn, miközben küzdenek. Én azt gondolom, hogy ez az éberkóma, amiről beszélünk, mert valójában ez egy éberkóma. Éber, mert regisztráljuk azt, ami körülöttünk zajlik, tehát tisztában vagyunk azzal, ami történik velünk, de kóma, mert képtelenek vagyunk arra, hogy megmozduljunk, és hogy a saját életünket, a saját sorsunkat, a saját kezünkbe vegyük, felelősséget vállaljunk önmagunkért. Szóval, hogy ez a nemzethalálnak az előszobája. Ez tulajdonképpen egy haldoklás. És akkor, amikor már nincsen hit abban, hogy a magyarság tehet a maga sorsáért, és tényleg az évszázadok folyamán nem volt meg ennek a lehetősége, amikor megjön ennek a lehetősége, és tényleges lehetősége van, akkor már önmagunkkal vagyunk megverve, és mi vagyunk azok, akik képtelenek vagyunk a saját sorsunkat a saját kezünkbe venni. 1991 olyan pillanat volt, amikor lehettünk volna a magunk sorsának az urai. De mi nem lehettünk, mert addigra a belső képességek szűntek meg, a belső feltételek szűntek meg. Tehát amint a külső feltételek megteremtődtek, már nem voltunk képesek arra, hogy elhiggyük, hogy változhatunk, hogy a saját sorsunkat a magunk kezébe vehetjük, hogy jobbra fordulhat a sorsunk. Ez olyan, mint kívülről várni a megváltást, a szerelemtől, várni a belső problémának, a belső bizonytalanságnak, a belső boldogtalanságnak a megoldását, és aztán amikor megteremtődik az ideális feltételrendszer, kvázi eljön az a valaki, aki az igazi lehetne, addigra már én nem vagyok az igazi. Már nem vagyok az. Már képtelen vagyok arra, hogy az legyek, mert az előző 2 vagy 3 csalódásom az elvette a hitemet abban, hogy lehetek boldog valakivel. És addigra az a valaki már hiába jön el. Tehát megteremtődtek végül, aztán a történelem elhozta nekünk a lehetőséget. Hanvas Béla írja azt, hogy nem lehet itt semmit se a fehérekre vagy a vörösekre fogni. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és nem volt semmi egyéb, mint elaljasodás is. Hogyha a németek meg az oroszok nincsenek, vagy nem lettek volna, akkor se lett volna semmi. semmi más, sőt, fogalmaz Hanvas, sőt, akkor jöttek volna a magyarok. És bizony ez lett. Ez a mi két utolsó rendszerváltásunk, az 1990-es és a 2010-es rendszerváltásunk, jöttek a magyarok. Itt most már nem egy külső ellenség, itt most már nem egy külső elnyomás. Itt most már a mi magunk képtelensége a polgárosodásra, itt most már mi magunk képtelensége az önrendelkezésre, a magunk képtelensége a magunkról való gondoskodásra és a saját sorsunk képviseletére az, ami a kárhozatunkat képezi. Az az érdekes, hogy Zimbardo miért pont a magyarokkal vont párhuzamot? Ott van Szicília, ő szicíliai, és ugye hát Dél-Olaszországban a maffia az úr abszolút-e. És Zimbardo azt látta, hogy mi ilyen nagyon hasonló cipőben járunk, és hogyha megnézik, itt is ezt már... Ezt most figyeltem meg, feltételezem. Okay, most már viszont nálunk is a maffia az úr. Okay, csak mondom, hogy mostanra ez teljesen ilyen szempontból egy nagyon erős párhuzamos megvalósulása ugyanannak, tehát ahol, mert hogy mindig van olyan ember, aki nem tanult tehetetlenségben él, hanem aki nagyon is aktív, nem lusta és bamba, hanem tesz. Nem lehet, hogy a tömeg az tanul tehetetlenségben van, és ezt van, aki kihasználja, és rátelepszik, ráépül, létrehozza a polipot, és megszállja. És akkor még inkább megerősödik a te tanult tehetetlenséged. Kinek az írása volt, majd kikeresem, amit a Csunderlikkal mentünk egyszer végig azon, a fasizmusnak a természetén és definícióján, majd később megtalálom, ahol a nemzeteknek a folklórjáról nagyon, meg a néplélekről nagyon tájékozott emberként foglalta össze valaki, hogy ez hogyan ölt testet itt vagy ott, és hát sejtem, hogyha fasizmus, akkor olasz szerző volt, de Umberto Eco-ra gyanakszom egyébként, tehát hogy már ha ő olasz, mert itt én mindenfélét gondolok, hogy tudok, de nem biztos, hogy úgy van. De azt hiszem, hogy ő foglalta ezt össze, és ott meglepő módon az volt a benyomásod, hogy jól beszél a nemzetekről, és megismerte őket. És lehet, hogy a Zimbardo is így van, hogy ő tudja, hogy viselkedik a lengyel, hogy mi az öt dolog, ami felmérgesíti, mi az öt dolog, ami megnyugtatja, mi az öt dolog, amihez betegesen ragaszkodik, és mi az öt dolog, ami rá jellemző, és másra nem. És ugyanezt tudja a franciákról, és ugyanezt tudja a belgákról. Te is tudod, vannak ilyen animált kis videók, amikor a nemzetek vezetési szokásairól van szó, és látod azt, ahogy tudod, az indiaiak a motorral keresztbe kasul, meg az olasz, hogy anyázik, meg a francia a körforgalomban, meg a magyarok a sorbanállással kapcsolatban is tudod, van a nemzetekre sztereotipizálható, nem véletlenül sztereotipizálható viselkedés minta. Mi van akkor, ha Zimbardo ezekkel tisztában van, és speciál a tanult tehetetlenségben a szicíliaiaknak a magyarok a testvérei, de mondjuk, hogy a falánkságban majd a franciák lesznek a testvérei, a gonoszságban majd a németek lesznek a testvérei, érted? Tehát ez a miért pont a magyarok kérdésed, de szerintem ez a válasz, hogy a magyarok ebben hasonlítanak a dél-olaszokra, mások meg majd abban hasonlítanak rájuk. Az alkoholistát azt mihez emelted ki? Hát valahogy hogy mondtad, hogy nagyon sokan, hogy itt dolgoznak, és akkor a család miatt nem remeg meg a térde a mozgó lépcsőn, hanem nem hibázik a kanyarban a Forma 1-en, hanem csinálja. És akkor ezt a teljesítményt, ezt mondtam, nem mondja hogy le valaki, sokan... aki már igen, én arra gondoltam, hogy nagyon sokan ebben megbotlanak, és annak ezen csak gurulnak. Tehát, hogy küzdenek, ugyanúgy küzdenek, de már nem azért, hogy feljussanak a mozgó lépcsőn, hanem hogy ne jussanak le az aljára, vagy nem is tudom. Nem emlékszem, most már tényleg azt mondom, hogy Umberto Eco volt. Figyelj, az az érzésem, hogy a társadalom az nem egy egyén. Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy beégett valami, akkor azutána ne változna meg. Hogyha egy egyének van egy beállítódása, én azt gondolom, hogy rohadt nehéz kitörnie belőle. Lehet, hogy már élete végéig úgy marad. Én azt gondolom, hogy az egyfajta ilyen műveltség vagy különlegesség, hogy valaki 25 éves kora fölött produkál egy véleményváltozást vagy egy viselkedésváltozást. Hogy addigra... Kivéve, ha politikus. De az csak előadás olyankor, azt hiszem. De viszont vajon, vajon ott van bármi, ami nem előadás? Ha olyan marad, az talán ő maga? Csak amikor változik, akkor kamuzik? Nem, nem. Én ugyanott azt velük kapcsolatban pláne azt gondolom, hogy a 25 éves koruk után sem változtak, hogyha ők akkor oda kerültek, hogy meg akkor is hökösök voltak, tudod, hogy járjunk jól a közösségen, hogy irányítsuk mi, meg hogy írjunk össze Excel táblába, hogy kibaszható és kis zsidó az évfolyamból, emlékszünk az eltési cél, vagy nem is tudom, hogy melyik iskolának a botrányára, hogy ezt nem sikerül levetkőzni a tudod mi a viselkedés változás a politikus életében, amikor visszavonul. Érted? Amikor azt mondja, és megengedheti magának, hogy akármit is gondoljon, vagy igen, mondjon, csak úgy. Igen, hogy ez közszolgálat volt, nem ezért rólam ennyi bőrt nem tudtok lehúzni. Nem, de ha nem vissza, közszolgálat, hanem jól járok vele, akkor maradni akarok. Nem vonul vissza, mert amikor visszavonul, még akkor is ír egy önéletrajzi könyvet, vagy tovább kettőt, hazudozik. Amiben hazudozik, meg a saját egóját dagasztja, és a saját magáról szóló legendákat színezi. Tehát akkor is ugyanazt csinálja. Nem, hát a semmi nem tud transformálódni semmivé. Tehát a semmit berakhatod akármilyen gépbe, abból csak semmit tudsz kivenni. De hányszor és hányfélét? Nem biztos, mert lehet, hogyha mindent csináló gépbe rakod bele, akkor a semmiből... De a semmiből, nem, semmiből mindent nem tudsz csinálni, sőt, a semmiből semmit gépet, nem tudsz, a semmiből bármit sem tudsz csinálni. De tudsz, hát kivasalod, meg sokszorozod, beállítod, az csak a gombokat nyomod be, persze. A teremtéssel szórakozol, Dávid. Jó, vigyázzak. De kivasalod, még kivasaltod. Szóval, hogy a társadalom nem egyén, hogyha te életed végéig akármilyen ragaszkodás, trauma, egyéb mód miatt beleragadsz egy viselkedés mintába, lehet, hogy sose jössz ki belőle, és tudod, ezért aztán nem ítéllek el. Mert én azt hiszem, hogy az emberek 2%-a, vagy maximum 15%-a, aki be tud adni, tudod, 30, 40 vagy 60 évesen egy viselkedésváltozás. Lehet, hogy egy betegségből fakadó ijegység az, tehát bármilyen halálközeli vagy transzcendentális élmény lehet az, amit azt gondolom, hogy egy időre. De az se biztos, hogy végleges. Viszont a társaság, ami nem egy egyén. A társaság az nem homogén. Amikor homogénnek tűnik, amikor tömegszerű massza, akkor is van benne egy ilyen randomitás, hogy a szélén valaki, aki nem figyelt az egyik órán, hogy mit kéne gondolnia, az véletlenül másképp gondolkodik. És 10 ilyenből az egyikben nem fog működni az öncenzúra. Egyik ilyen fizikus, vagy nem is tudom, társadalomtudós adja elő a Spotify-on az egyik ilyen podcastben, hogy a hangyák, hogyha megnézed, ahogy mennek sorba a hangyák, hogyha ezt már egyszer elmondtam, a felületesen szemléled olyan, mintha sorban mennek a hangyák. De ha közelről megnézed, akkor látod, hogy a hangyák 80 vagy 90% az megy sorban, és van 10 ilyen hülye, aki úgy kering körülötte, aki homályossá teszi ennek a vonalnak a széleit, mert ilyen kicsit be van rúgva. Na de amikor eléjük kerül egy tornapapucs, és tönkre van téve a jól bejáratott útvonal, akkor ezek a berugottak keresik meg az újat. Persze, de ez szóval az ők azok az újítók, igen, akik igen, mindig igen, ott ülnek a tömegben, és nem érvényesítik magukat, amíg nincsen probléma. Az emberi társadalmak is ilyenek, hogyha megnézed, hogy az embereknek van egy része, aki nem tud a seggén ülni, aki mindig menne valahova, ezek az ilyen felfedezők, a Vasco da Gama, meg Columbus. Nincs rá szükség, de ez a hiba az, ami az evolúciós túlélési tényezőt. Na hát igen, a többség az ül a fenekén, és akkor például a Covid-hoz frissen ott meg ott azt lehetett látni, hogy van egy példa, jön egy világjárvány, amikor ez a nagy globális egység, az hirtelen nagyon sebezhetővé válik, hiszen nagyon sok módon kapcsolódunk ebben az izgésben egymással, tehát hirtelen ki tudna írtani minket egy megfelelő vírus, és akkor jönnek a szociálisan ilyen távolságtartók, a befelé fordulók, akik egész nap legszívesebben otthon ülnének, és ők mentenék meg a világot azzal, hogy abszolút nem akarnak senkivel se találkozni. Normális ember számára az, hogy mondjuk egy évig karanténben van, megőrül. A másik, aki meg ilyen, mit vigyorogsz? Én nagyon jól éreztem magam. Na, és neked, tehát te egy ilyet túlélsz. Van az az ember, aki meg az első héten meghal, érted? És ez tök jó, ez az egész rendszer. Éreztem, folyt a könnyem, amikor nem szálltam ki a kocsiból, de láttam, hogy kim vannak az emberek a tereken, tudod, amikor először ki lehetett menni, és nekem utána még másfél hónapig otthon voltam. De annyira örültem annak, hogy valakinek ez rettenetesen hiányzott, és ott lehet. Voltak ilyen riportok, egy rettenetesen hülye nő személy beszélt éppen, de nem azon tudtam épp rögni, hogy milyen hülyeségeket hord össze, hanem hogy látom, hogy ott vigyorognak mögötte egy fröccsös pohárral a kezükben, és az ugra elkezdődött. Ki alapította meg ezt a megfigyelést a hangyákról, hogy hogy vonulnak? Nem tudom. Nem Zimbardo és nem Umberto Eco. Nem, az amerikai, de skandináv nevű ilyen fizikus arc. Akkor vagy valamilyen szón. Majd utána, valamilyen Nils és társai. Ez amiről szó van, Bor. Ez maga a szelekció és a mutáció. Azok a hangyák, a 90%, ami középen megy, azokon végbe ment a természetes szelekció, és azok úgy működnek, ők a szelekció az, ami felelős, a működés állandóságáért és stabilitásáért. Ők azok, akik a vonulásnak az irányát és a vonulásnak az állandóságát biztosítják. És akik meg a szélén, ahogyan te fogalmaztál, berúgva kóvályognak, ők a mutánsok. Az a mutáció. Az felelős a működés rugalmasságáért. Azért, hogy a működés alkalmazkodó képes legyen. Hát ők a progresszívek vagy liberálisok, a többiek a konzervatívok. Uh-huh. De mind a kettőre szükség persze, van ahhoz, persze. Hogy a rendszer stabil legyen, és rugalmas legyen. Igen, igen. Mert ez a kettő az, ami kell. Kell, hogy legyen egy stabilitása, egy ereje, egy állóképessége a működésnek, és kell, hogy legyen egy rugalmassága, egy flexibilitása. Igen, a egyébként az életben ugye az ember is számtalanszor feltette már, az emberiség is ezt a kérdést, meg maga az egyén is felteszi, hogy miért nincs halhatatlanság, miért van az, hogy nekem meg kell halnom. A generációk azok pont azért kerülnek bele a rendszerbe, hogy mindig meg tudjon újulni. Ne az legyen, hogy te neked szépen kialakul egy ilyen több ezer év alatt egy működésmódod és kész, és akkor te úgy maradsz, és egy bármilyen rapid változást nem tudsz lereagálni, arra van a generáció, hogy ő tök újonnan jön be a rendszerbe, teljesen máshogy fog ránézni, neki nem lesznek beidegződései. A hangyás sztorit megtaláltam, azt hiszem, hogy Neil Tyze vagy Tyze a doktor, aki ezt előadja. Neki van ilyen Everything Only Looks Like a Thing, meg ilyen szeparációról és kapcsolatról és tudatosságról szóló ilyen furcsa, ilyen szociális, tudományos elképzelés sorozat, ami azért mutogatták, mert eléggé egybevág az én elképzeléseimmel, és nagyon élvezhető, ahogy a fickó beszél, nyilván angolul van. Én hirtelen ennek a tanultehetetlenségnek láttam, így a napokban fogtam fel, hogy látom egy Magyarországon lejátszódó társadalmi ilyen ellenhatását, amikor ebből mintha éppen kitörnénk, a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban merült ez bennem föl, hogy van itt az ellenzéki, vagy úgy is lehet mondani, hogy hazaáruló, nemzetidegen, sorosista, migránssimogató ellenzék számára egy ilyen, volt egy olyan érzés, hogy most már a sokadik ciklus az ilyen elkerülhetetlen, megmásíthatatlan, és számára abszolút reménytelen, tehát semmilyen ráhatással nem rendelkezik, mindig ugyanaz történik vele, és most megjelent ez az ember, aki felrúgta ezt az egészet, és hirtelen felvillantotta a lehetőségét annak, hogy ez lehet máshogy, és emberek hatalmas energiákat kaptak, és nem akarok neki most reklámot csinálni, csak magát a jelenséget látom, hogy emberek, akik totális apátiába zuhanva, ilyen nihilt, sugározva, semminek semmi értelme, azok most hirtelen aktívak, és mennek, és cselekszenek, és tüntetnek, és így azt gondolják, hogy itt lehet valami, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, most simán lehet, hogy pár év múlva ugyanott leszünk, hogy akkor egy... De ehhez a NER-nek kellett az utcára hívnia őket, egy ellenzéki NER-nek. De a NER-nek kellett, ez a döbbenetes, hogy bármi a NER-en kívül nem tudta a magyarságot megszervezni a NER ellen, hanem a NER képes erre. De a lényeg, hogy fel tudtak emberek hagyni azzal a narratívával, azt ki tudták kapcsolni, vagy ki tudták űzni a gondolataik közül, hogy semminek semmi értelme, itt úgyse történik semmi, hát és most hirtelen azt gondolják, hogy de, nagyon is történhet, sőt, szerepem van, mennek, kimegyek és tüntetek. Mert van egy emlék arról a NER-ről, ami még nem ez az illiberális NER volt, hanem még egy konzervatív liberális NER volt a 98 és 2002 közötti Orbán kormányzás idején, amelyik tömegeket vitt az utcára, amelyik meg tudta szólítani a fiatalokat, amelyik még nem ezt a posztszoci nyugger világot képviselte, amelyik még nem egy nemzeti posztkommunista örökséget hordozott, hanem kifejezetten a polgári, liberális, konzervatív, középosztály politikáját képviselte és érvényesítette, és az az emlék az újra föl tud támadni, és újra föl tudja támasztani azokat a tömegeket az utcán, akiket annak idején az Orbán Viktor idomította a saját hatalmának az érvényesítéséhez, és a saját hatalmát rendelte hozzá a polgári Magyarországhoz, hogy aztán a hatalma tejhatalommá duzzadás, akkor a polgári Magyarországot úgy vesse le és dobja el, mint a kapcarongyot. Ez a fajta tehetetlenség, amikor mondjuk ilyen politikai kiállásról, vagy egy tüntetésre, teljesen mindegy, hogy most a netadó, a tanárok, vagy a rendszert, vagy kormányzást, vagy kormányt és ellenzéket váltani akaró törekvésről van szó, hogy ennek nem szomszédos-e az abból a tehetetlenségből való kitörés, hogy én akkor most mégis posztolok a Facebookra, eddig nem tettem, mert el fogom veszteni az állásomat, mert el fogom veszteni a barátaimat, mert olyan beszélgetésekbe kell majd bonyolódnom, hogy jó van, akkor tiltsál le, és egyszer csak azt mondod, hogy oké, ott voltam, vagy fölvehettek videóra, vállalom az arcomat, nem normális az, hogy nekem meg kell gondolnom azt, hogy ahol én szeretnék éppen lenni, ott jó-e, ha látnak valakik. Hanem mi lenne, ha egyébként én ott lehetnék, világos, ahol szerettem volna. De közben az ember az egy prédaállat is, amellett, hogy ragadozó is, és a prédaállat mindig az agyában mindig egy olyan, dolgoztat egy olyan részt, ami figyel arra, hogy azért ne exponálja magát nagyon, mert baja lehet. Még a macska is, sőt az oroszlán is ugyanígy, tehát az is meg tud ijedni. Az oroszlán, aki az élet császára, az állatok királya, azt is meg lehet ijeszteni, hiszen egy elefánt eltaposhatja, és az emberben is ott van ez, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha látnak azon a tüntetésre, mert átmennek rajta útengerrel. De onnantól kezdve, hogy behoztad az állatokkal való hasonlóságot, így rögtön az idomár szakma jut erről eszembe. Tehát, hogy ha mi prédaállatként viselkedünk ösztönösen, és ha nem vagyunk annyira tudatosak, hogy racionálisan tudunk viselkedni, már pedig nem tudunk, mert én magamról nem állítom azt, hogy tudok. Sőt, hát, arról szól szerintem a rendszer, az egy nagyon különleges képesség, és akire igaz, az meg egy csomószor érzéketlenségbe torkollik. Van, amikor nem, de ez az megint még ritkább, hogy én azt gondolom, hogy az idomítás áldozatainak vagyunk a kockázatában, hogy ez történhet veled, hogyha valaki tudja, hogy működik az emberi félelem, meg az emberi együttműködés, meg az emberi ilyen ösztönérdek, és egy picit szellemibb nálad, és kevésbé lelkibb, épp csak annyival, hogy hajlandó téged manipulálni, akkor onnantól kezdve az orrodnál fogva rángat. Persze, tehát látszik, hogy nagyon is vannak ilyenek, tehát mind a politika, mind szakma, mind a marketing, mint szakma, az erről szól, hogy ezt a működésedet a mélyen ismerik, mélyebben, mint te. De ez... Nagyobb ismerettel rendelkezik rólad ez a két szakma, mint amivel te saját magadról. Viszont ez ugye személyes szinten is megtörténik, szerintem. Nem csak a politika és a politikai marketing, vagy hogy mondjam, vagy pedig a propaganda és az üzleti propaganda, és mindegy, hogy melyiknek az irányából közelítjük meg ezeket, egy érme két oldala. Nem csak ezen a szinten létezik ugyanez a jelenség, hanem a domináns fél a nem domináns felett bármilyen beszélgetésben ugyanígy itt a piros, hol a piroshozza össze az aluljáróban, tudod, a kézügyesség, a hiszékenységet, a jó kiállás, a félelmet, az öltöny, a bizalmatlanságot, ahogy felnyitja, mint a kagylót. Hogy ez abszolút működik, és mondjuk ez működik akár egy kapcsolatban, az, hogy örül, hogy szóba állok veled, már senkinek nem kellenél. Tehát ahol akik így beszélnek egymással. Van is olyan kapcsolat, aki erre rá is erősít, tehát hogy az a játszma, hogy folyamatosan abban a szerepben tartja a másikat, így szerez fölötte irányítást. Igen, úgyhogy szerintem, és az ugye, hogyha a tanult tehetetlenség az a te folklórod, vagy az beépített viselkedésed, akkor amikor téged egy ilyen personális elnyomás ér, amiből ki kéne törnöd, abban is ugyanezt a viselkedést futtatod le. Tehát az, hogy nekünk az ellenállni nem tudás, meg ez a polgári autonómia, ez nem a részünk, ezt a mindennapos életünkben a főnökünkkel, a lépcsőház szomszédunkkal, a parkolóhelyünkre ityiribe betolató másik autóssal szemben ugyanúgy nem érvényesít. Sőt, az oktatás az valójában már erre kondicionál. Már az oktatás az valójában nem tudásátadás, vagy ismeretátadás, hát vagy készségfejlesztés, vagy bármi. Ennek a tudásnak az átadása, a meghunyászkodásnak. Valójában erre az éberkómára kondicionálnak. Valójában a jobbágysorra. Hát a futószalag mellé gyártanak. Igen. Igazából az nagyon látszik. Tehát a mi oktatási rendszerünk az abszolút erről szól, hogy így megtörni. Egységnyi emberanyagot így ebbe a formába berakni, egy dobozba lezárni, leragasztani, továbbítani. Következő. És most érkeztünk el a második témánkhoz, ami az engedelmesség. Ezt éreztem, hogy igen, te is érezted, hogy ez egy napra való, mert hogy abból születik, azzal kondicionálnak rá, hogy a Dávid fogalmazott nekem korábban, hogy óvodáskorod óta. Hogy ott kezdődik az, hogy mi az, hogy nem kötötted meg a napos kötényedet hátul? Mi az, hogy a bal kezeddel eszel? Ugye, hogy ilyen igen, atrocitás is éri a bal kezeseket, hogy rácsapnak a kezére, amiért hát neki ez egyébként így jött ki. Ha már itt tartunk, hogy bal kéz, akkor azt viszont nem tudom, segítsetek már, hogy ugye, ha jobbkezes vagy, akkor úgy kell lenned késsel villával, hogy a bal kezedben van a villa, és ha bal kezes vagy, akkor a jobb kezedbe kell venned a villát. Vagy akkor azt mondják rád, hogy kell, egy bunkó de elvileg az egyik kezed ügyesebb, és a nehezebb dolgot. A gitárosoknál is úgy van, hogy a jobb kézzel penget, mert az egy manuálisan ilyen nagyobb felbontású mozgás, miközben a másikkal csak meg kell fognod valamit. És akkor aki balkezes, az ezt megcseréli, mert az ügyesebb műveletet szánod az ügyesebb kezednek, de most ha valakinek, a többségnek a kés kezelése az nagyobb ügyességet igényel, hiszen a villával csak tartod a szerencsétlent, és a késsel vágod fel, de neked, ha véletlenül a villa a nehezebb, akkor tedd a villát az ügyesebb. Az van, hogy én jobbkezes vagyok, viszont a villát ugyanúgy a jobb kezembe fogom, és a bal kézzel vágok, mert szerintem az, hogy te beleszúrod, és az, hogy a szádba emeled, az egy súlyosabb, vagy egy összetettebb feladat, mint hogy fűrészelsz. A fűrészelés az bal kézzel sokkal jobban megy. És nekem így tűnt logikus. Mondok neked egy örömhírt. Magyarul tahó vagy, mert az a lényeg, hogy erre van egy szabály, hogy bal kézbe kell fogni, és hogyha fordítva fogod, akkor egy tuskó vagy, nem? De nem csak azt akarom mondani, hogy ha balkezes vagy, és fordítva fogod, akkor azt mondják rá, hogy tahó vagy, vagy azt mondják, hogy balkezes. Nem jönnek rá, hogy nem mondd el, hogy balkezes vagy, és már is beilleszkedtél. Nem tudom, hogy az angol száz kultúrkörben elterjedte ez, vagy Amerikában, de egyrészt náluk másképp nem tudom, hogy melyik villafogás az, amikor te suttyó vagy, leszi a kanállal bármit. Hogy lefelé fordítva versus ez a tudok evőpálcikás, hogyha valamelyiknél te már sutyi vagy, és elvileg ott az ildomos az, hogy egyrészt mindenki hozzá van szokva a textil szalvétához is az ölébe dobja, másrészt, amikor felvágott egy falat kaját, átveszi a villát, figyelj Robi, a jobb kezébe, azzal a szájához emeli. De lehet, hogy nem ár, de íme. De eleve, tudod, a jobb kezemmel is vágtam, de mivel ügyesnek kell lenni, hogy a számhoz emeljen, éppen emellett tettél hitet az imént, azzal, a szájához is azzal emeli. Értem, hogy körülményes, csak gátolja a zabálást. Minden vágás után evőeszköz kell cserélni? Enni, aztán megint megcserélni? Vágni? Megint cserélni? Na nem ár. De most miért itt van a nem ár? Akkor miért nem kézzel töröljük szét az arcunkon, érted? Nem is értem, miért kell késsel villával lenni, amikor egyszerűen így leönthetnénk a földre, és onnan fölzabálhatnánk. De leönthetjük, eleve ott egyszerűen. Volt, eleve minek főzzük, meg ott van a földön, lehajolsz, megeszed. Tehát innen indulunk, ez a természet. A földről, és elkezdünk itt bűvészkedni ilyen porcelán, meg fém dolgokkal, és itt előadjuk, hogy mi valójában nem majmok vagyunk, miközben azok vagyunk. De ez amúgy semmi ez baj nincsen, de biztos nem ott van a baj, hogy át kell vedd a villát a másik kezedbe. Tehát akkor együnk kézzel. Csinálsz, de akkor zabálj kézzel. Jó, nem, mert világos. Viszont tudod, minden alkalommal, ahányszor falatozol, ahányszor a szádba emeled a villát, egy kicsit koszos lesz. minden falatnál le kell cserélni az evőeszközt egy tisztára. Vagy akkor zabálja a földről, te állat! Persze, lehet így érvelni. De hát ezt, de nem tudjuk, hol a határ, de miért lenne pont ott a határa, hogy te érzed jól magad? Ja, tehát, nem, világos, de akkor viszont megszokás, tényleg... Sőt, gondolj bele, hogy van benne egy ilyen gyerekjutalom is, mert amikor a jobb kezedbe veszed a villát, ez nekem mindig olyan érzés, hogy anyukám fölkockázta, és nekem már csak be kell villáznom. És amikor Amerikában én megpróbálok megfelelni az ő zabálási szokásaiknak, akkor amint átveszem a villát a jobb kezemben, akkor így magamban így, na jó, valaki fölvágta katonára, és 4 éves vagyok, tehát elszórakozom. Én mondjuk azzal hidalom ezt át, hogy eleve nem foglalkozom a késsel. Tehát ugye ennek van egy ökológiai, egy ilyen ökolábnyom megfontolása is, hogy ne kelljen már plusz egy villát elmosogatni. Érted? Gondolj bele, életed során hányszor nem mosogatod el ezt a villát? Több milliárd liter vízről beszélünk. A másik, hogy fogom azt az egy darab, a kést, fogom azt az egy darab villát, azzal így elvágom a húst, és betolom az arcomba, és igazából nem kell itt babrálni azzal, hogy cserélgeted. Létezik egyébként az éles, illetve redőzött villa intézménye. Azt amiben, erre találták. Igen, amit pont erre találtak. Az a baj, hogy azzal nem tudod lefogni, mert ugye van egy olyan helyzet, amikor le kell, hogy szorítsd, hogy el tud vágni. Hát igen, erre való a bal kezed. Igen, úgyhogy mégiscsak elő kell venni. Egyébként a legegyszerűbb lenne, ha a kanálnak lenne egy ilyen éle. Nem egy ilyen recés éle. A kanállal, ez az egész villa egy vicc. Tájföldön villa plusz kanállal lesznek. Uh-huh. Nem adnak kést semmilyen étteremmel, uh-huh. hogy te azzal egyél. Mert már félig fel van dolgozva. Tehát már föl van vagdosva. Ez vagdosva jó, akkor azt fölvagdossák, úgy rakják elé. De ez mindenhol, ahol előfordul egy pálcikával levés, bár ott egyébként pont nem ez jellemző, csak az ázsiaihoz mi szeretjük hozzápasszolni, ott olyan kaják vagy fogások vannak, amit jellemzően a szádba tudsz tömködni 2 bottal. Igen, megjegyzem, a pálcika is ugye azt hivatott elérni, az olyan, mint a kézzelevés, tulajdonképpen azt helyettesíti, csak tiszta. Tehát a pálcikának az a lényege, hogy valójában kézzel leszel, de nem a mocskos kezeddel, amivel előtte még ki tudja, hol turkáltál. Van az a videó, amiben a Peter Griffin talál egy félig, igazából élő békát a gyerekszobájában, ezt mutattam neked a múltkor, Robi, és megpróbálja egy cipős doboz tetejével ki békarudalni az ablakon, Demebrudról beszélünk, de amikor próbálja a békát megemelni az ablakpárkányig, az mindig visszaesik, pedig így, tudod, így tolja föl így a falon, hogy undorító, és szeretne megszabadulni tőle. Perceken keresztül próbálkozik valamit, tudod, 83-szor próbálja azt a békát felemelni. Van egy ilyen érzésem, amikor pálcikával leszem, hogy én most ezt csinálom. Na, minden alkalommal egy kicsit ügyesebb vagy. Ja, észrevettem, pláne, hogy nem is sokszor próbálkozom. Mert elfogadom a tehetetlenségemet, hogy én erre alkalmatlan vagyok, és látom, hogy másoknak ez... De nem vagy egyrészt alkalmatlan látom, nem, már most már tudom, de kicsit eltúloztam, de hogy egyébként, amikor látom, hogy más milyen ügyes, aki magyar, és amikor látom, hogy a kínai sem csinálja, másképp csak így lapátolja be a szájába, akkor úgy érzem, hogy ja, hogy ezzel nem úgy kell lennem, mint persze, a második Erzsébet, persze, hanem hogy juttassam be a szervezetembe. Most nem tudom, hogy maradtunk itt az óvodában tanult alapvető elvárásoknál, de ezt már többször hangoztattam, hogy be tudod-e kötni a cipődet, meg tudsz-e teríteni a kis asztalon a 4 kis székkel, vissza tudod-e rakni a mackót a játszósarokba, és itt eldől az életed, hogy be tudsz-e illeszkedni, és ha nem, akkor jönnek a büntetések, kiközösítések, és még mindig csak 4 éves vagy. És az engedelmességed, az szépen, ahogy mész esetleg a katonaság felé, az egyetemi rendszer, majd felnőttként is gyereknek vagy kezelve, hogy itt tudod, nem az van, hogy a kollegialitás, meg a tudásod alapján kapni fogsz egy papírt, hanem az engedelmességed alapján fogsz kapni papírt, ugyanis téged innen a cégek azért vásárolnak meg, mert engedelmes mert vagy, nem azért, mert tudsz valamit. Mert ezt jelenti a diplomá, az összes diplomában a közös az, hogy bizonyítéka annak, hogy te egy 3,5 éves vagy 5,5 éves tanmenetben az előírt kötelességeket, igen, akkor is, amikor megaláztak, hogy hajlandó voltál teljesíteni. Értelmetlen hülyeséget csinálni, ja, tehát jó lesz. Nekem nagyon nehéz volt lediplomázni, én a 4. egyetemen diplomáztam le. De ez nem azt jelenti, hogy mindenhol az 5. évbe kidobtak, hanem egyszerűen nem mentem oda tovább, de baromra nehezemre esett, mert nem vagyok, tudod, én ilyen interpersonálisan van megfelelési kényszerem, nem pedig az intézményekben. Uh-huh. Ja. És aztán esetleg eljutsz valami munkahelyig, vagy egy olyan világig, ahol szintén megtörnek. Eszembe jutott az a most direkt végighallgattam a Titász hiba bejelentős összeállítás, de nem találtam meg benne azt a bácsit. Nyárival beszélgettünk róla egyszer, Robi, aki ott betelefonál, hogy na most az, hogy akkor nekem az autós táskámnak a zipzárja elszakította a sárga csekket, hogy tudnának-e újat küldeni. Körülbelül ezt mondja az ember. És hogy ez annyira, tehát nekem ez egy festmény, ahogy ezt elmondja, hogy félek, hogy elvesztem a lakásomat, ha 8300 forintos villanyszámlát elseje helyett harmadikán fizetem be. Ide fog jönni az ávó, és elvisznek. Kirakott, ide fognak láttam, jönni a nyilasok, és elvisznek, mert ez a múltunk. És meg akarok felelni, de egyébként az atrocitás, hogy a sárga csekkem az megsemmisült, és ez most engem elválaszt a megtört kötelességem teljesítő képességétől, az, hogy az autós táskám... Az autós táska az önmagában az ember az pozícionálja társadalmilag, nem? De, már lehet is tudni. Eleve ugye vagy nincs is kocsid, de autós táskád az van, és mész a hónod alatt valamivel, hogy nem tudod eldönteni férfiként, hogy tudod, pár ezer forint meg a lakáskulcsod, az körülbelül elég lesz mindenhez. Én nem hiszem, hogy akinek nincsen autója, az a táskát autós táskának hívja. A merci kulcs, meg a vitorlás cipő hordása, meg a gallér felhajtása szerinted... Nem, az autós táska, az autósnak van az autós táskája. Az autó, aki nem autós... Az autósnak az autó a magát táskája. Magát alázza azzal, hogyha autós táskának hívja az autót, minusz autó. Mármint az autós táskát. Nem vagyok benne biztos. Tévedsz. Nagyon jó indulatú vagy, Robi, és ezen a trekken maradj. Én azt hiszem, hogy itt van a remény forrása, hogy te egyszer kigyógyulsz a gyűlöletből, és a szeretet fog sugározni belőled. Szétadom, amit mondasz, de nem igaz, sajnos. Mert én meg vagyok betegítve a gyűlölettel, ellentétben a gurú úrral, kedves gurú úr, tanítson meg a szeretetre, legyen szíves. Pont fordítva van. Irigylem tőled ezt a naivitást, hogy te azt hiszed, hogy emberek nem vesznek autós táskát, úgyhogy nincs autó. Nem, simán megveszi az autós táskát, de hogy nem fog, úgy fogja hívni, hogy az autós táskám. Az autós táskám. De van ebben valami, de ugye mi egy szerénységet titulálsz ilyenkor nem érvel azzal, hogy az autóhoz tartozó táska, ha nincs autó. Csak táska. Lebukik egyszer csak, hogy megkérdezi az ügyfélszolgálatos a titászt, nem, hogy milyen autós táska, mondja már, önnek van autója. Hát, most de nem fogja így hívni, nem fogja úgy hívni, és egyébként szerintem... Kéne egy szavazás, mert tök érvényes a kérdés. Szerintem lazán. Nem hiszem. Mondjuk egyébként a történet velejéhez nincs kimondottan, hogy mondjam, nem tartozik, hogy megtudjuk, hogy az illetőnek volt-e valóban autója. Igen, de az autós táska, meg az ahhoz tartozó, tudod, ez a kispolgári... Ez egy tudat, ez a, igen, ez a kispolgári állapot, létállapot, amelyben szorongok, mert az autós táskán becsípte a sárga csekket. Ez több önmagánál, tudod, ha nem történt meg, akkor is minden pillanatban megtörténik a magyar emberrel, mert ez a sorsunk. Valami eszencia a benne ember. Van. Mi? Nem, a kedvenc magyar mondatom ez, amikor a csávó betelefonál, hogy az autós táskája elszakította, a zipzárja a sárga csekket. Ja, csatosat kellett volna venni. Minden esetre az emberünk tudta, hogy neki most ezt a csekket, ezt nagyon sürgősen újra kell gyártasznia, mert különben tényleg, ahogy mondott, így kiforgatják a mindenéből, és akkor elszáll az autós. Beköltöztetnek egy idegen családot a szobájába. Igen, ennyi. Elveszik, és tudod, nem téved. Az a durva, hogy nem téved. Tehát, hogy van, hogy kétszer legalább megéltük, ha nem többször az elmúlt 100 évben azt, amikor a szomszédod feljelentett hangoskodásért, hogy amíg te a munkatáborban vagy, ő befűthessen a kandallódba. És így ebben a rendszerben az, hogy félek attól, hogy egy nappal később fizettem be a sárga csekket úgy, hogy még 60 nap múlva se keresi amúgy rajtad senki. Lehet, hogy 4500 forintotba fog kerülni, hogy később fizetted be. De hogy tudod, ezeket a kockázatokat nem mered vállalni, és hogyha nincs pofád, azt mondani, mondani, hogy akkor majd a következő csekken áthúzom, és beírom a kétszeresét. De a szolgáltató úgy is fogja küldeni. Tehát még azt se kell csinálni, mert ki fogja nem küldeni, biztos, hogy van egy elmaradás. Mert nekik nagyon jó biznisz az, hogy ráterhelik a késedelmi díjnak a kezelési költségét, meg az is nagyon jó biznisz, hogy a nem tudom, a 15 ezer forintos tartozásra lesz egy 60 ezer forintos, mi ez a behajtó, hogy hívják ezeket a, nem a követeléskezelő vállalkozások, hanem végrehajtó, hogy az, annak befizetsz egy alapdíjat, majd még a tartozásnak a, mit tudom én, két-háromszorosát a különböző... Bár ez sokszor úgy van, hogy ha a végrehajtóval elég sokáig tudod ezt húzni, vagy a céggel, vagy akárkivel, akkor egy idő után azok megelégszenek, akármennyivel, csak fizes be. Tehát amikor a végrehajtónak átadják az ügyet, sokszor már fél tartozásodat. Hát ebből akármennyit kisajtol, az neki jó. Ezért nem működött Magyarországon a polgári társadalom, mert ezért nem működik Magyarországon a liberális demokrácia. Hiába vannak intézmények, hiába van állami számvevőszék, meg alkotmánybíróság, meg tőzsde, de tudod, mindezek az intézmények, és azt gondoltuk, hogy az intézmények majd megcsinálják a polgári társadalmat, de amikor itt valójában egy jobbágytársadalom él, amelyik folyamatos szorongásban van azért, hogy ami ma az övé, azt megőrizheti-e, hogy be van-e rendesen fizetve a sárga csekk, mert holnap talán már késő lesz, mert holnap talán már recsken ébredek. Tehát ebből polgári társadalom nem lesz. Hiába hozzák létre az intézményeket. Az egész nem más, mint egy rakománykultusz. Valójában azt reméljük, hogy majd ezek az intézmények, ezek majd átformálják a kádárista kisember, de nem fogják. Legyetek bátorak.